Energia Grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripowita. To witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS niezgodna z konstytucją. Szef Komisji Nadzoru Finansowego oficjalnie już złożył dymisję. Teraz także Czechy nie podpiszą ONZ-owskiego paktu o migracji. Nowelizacja ustawy dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS jest niezgodna z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Do Trybunału skierował ją prezydent. Jego zastrzeżenia dotyczyły niewłaściwego trybu opiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, Związki Zawodowe i Pracodawców. Trybunał przychylił się do zastrzeżeń prezydenta dotyczących m.in. dochowania standardów procesu legislacyjnego, powiedział uzasadniając werdykt sędzia Justyn Piskorski. Naruszenie zasady poprawnej legislacji narusza każdorazowo także zaufanie obywatela do państwa. Według propozycji Ministerstwa Rodziny od nowego roku miałby być zniesiony limit, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Teraz roczna podstawa nie może być wyższa od 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W ocenie ministerstwa po nowelizacji sektor finansów publicznych zyskałby około 5,5 miliarda złotych. Zniesienie górnego limitu składek dotyczy około 2% osób ubezpieczonych. Szef Komisji Nadzoru Finansowego oficjalnie złożył dymisję. Marek Chrzanowski ustąpił ze stanowiska w związku z publikacją Gazety Wyborczej o propozycji korupcyjnej, jaką miał złożyć miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Były przewodniczący KNF-u, pan Marek Chrzanowski, złożył dziś rano w kancelarii premiera oficjalny dokument, w którym była jego dymisja. Odebrał odwołanie z funkcji szefa KNF-u. Ta sprawa od strony formalno-prawnej jest już zamknięta. Poseł Marek Jakubiak mówił dziś w Trójce, że jeśli zostanie udowodniona wina szefa KNF, to powinna być wymierzona dotkliwa kara. Powinna być dotkliwa kara wymierzona, sprawiedliwa, tak żeby na przyszłość cała reszta wiedziała, że nie opłaca się, po prostu nie opłaca się. Wie pan, jak jest z policją niemiecką, jak weźmie policjant niemiecki łapówkę, to traci emeryturę. Z automatu, po prostu. Premier Mateusz Morawiecki zażądał wyjaśnień od Marka Chrzanowskiego i zobowiązał zwierzchników służb do szybkiego wyjaśnienia sprawy byłego szefa KNF. Czechy nie przystąpią do paktu migracyjnego ONZ. Wicepremier i minister środowiska Ryszard Brabec poinformował, że zdaniem czeskich władz należy rozróżniać legalną i nielegalną migrację. Jednak ONZ-owski pakt poświęcony prawom uchodźców i migrantów tego rozróżnienia nie ma. Tym samym Czechy dołączyły do USA, Węgier i Austrii, które już wcześniej zapowiedziały, że nie podpiszą porozumienia. Dziś głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w Bułgarii. ONZ-owski pakt ma zostać podpisany na konferencji w Marrakeszu 10 grudnia. Ceny w październiku były o 1,8% wyższe niż rok wcześniej, tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny rosły wolno, co jest zaskoczeniem, mówi ekonomista Marek Zuber i przewiduje, że w przyszłym roku wartość towarów i usług wzrośnie jeszcze szybciej. Pomimo wzrostu sporej części artykułów i usług, wzrostu cen oczywiście, pomimo przede wszystkim wyraźnego wzrostu kosztów pracy, cały czas inflację mamy w ryzach, ale to też się skończy w roku 2019. Będzie szybciej, jeśli chodzi o wzrosty cen. Pytanie, jak bardzo? Ja myślę, że jednak bardziej niż dzisiaj Narodowy Bank Polski myśli. Najbardziej w ciągu roku ceny wzrosły w transporcie, restauracjach, hotelach oraz w edukacji. W serwisie Trójki na koniec Chiny i tajemnicze zaginięcie co najmniej 16 studentów. W kilku miastach pomagali oni robotnikom w walce o polepszenie warunków pracy. Od weekendu nie ma z nimi kontaktu. To studenci lub tegoroczni absolwenci prestiżowych chińskich uniwersytetów, którzy angażowali się wcześniej w pomoc robotnikom protestującym przeciwko złym warunkom pracy. W sierpniu w jednej z fabryk w Shenzhen doszło do protestów, po których policja zatrzymała około 50 studenckich działaczy społecznych. Chińskie władze nakazały też uniwersytetom ścisły monitoring środowisk młodych marksistów, które także angażowały się w pomoc robotnikom. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w całym kraju, nie pada jedynie na zachodzie. Najcieplej 11 stopni we Wrocławiu, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 10 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze, 8 w Suwałkach, Rzeszowie, Krakowie, Kielcach i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie.

cause I'm a filthy troglodyte. If I was right and you were wrong, then I could sing another song. But I am wrong, you were right, and I don't want another fight. All for one and one for all and all and all and all and all. Tell me what I want, tell me what I feel. You're so fabulously handsome. Tell me what I want, tell me what I need. You're so fabulously Joe Jackson i nasza piosenka dnia. Kiedyś dzięki płycie tego pana zyskałem sobie wielką sympatię wśród sprzedawców jednego second handu w Londynie. No i dzięki temu kupiłem bardzo dużo fajnych płyt. Rozwiązanie naszej kolejnej zabawy, czyli bilety dla słuchaczy Trójki na koncerty Markusa Millera. Do Warszawy 29 listopada otrzymują pan Marcin Wójcicki, Krzysztof Rakowski i pani Anna Aleksandra Rutkowska. Przypomnę, że wszystkie zaproszenia są podwójne. Do Wrocławia pan Janusz Bójko, pan Filip Kałamaga i pani Ewa Socik. Również wszystkie zaproszenia są podwójne. Bilety do odebrania w kasach zarówno Torwaru, jak i sali Orbita we Wrocławiu. Gratulujemy bardzo serdecznie. A u nas 13 minut po 11. City lights in my eyes, and I can feel the night creeping through the cloudy skies. And it's raining again. This is a blue town, and I'm feeling Gene Kelly moment coming on. I got the moves now, and I feel like laughing all the time. And I don't know why, there's a lot going through my mind. And no, I don't know you. The prospect's there, still so much to show you. So I don't care this time around. Hold it down. What do you keep it simple? Keep it on the ground. I can't help how it felt. I just wanna shout, wanna sing loud. Tell me. tomorrow. Everything ends, but I don't wanna fill another day with sorrow. I know I can take the love and the heartbreak, 'cause I've been a teenager, obvious dumb statements. I'm full of shit sometimes, but walking beside you's blowing my mind. I feel so high, we own the night, How did I find the light of my life in so little time, This time around, hold it down. A million thoughts in my brain. You're rather driving the sun, I'd rather walk in the rain. Thinking about the future, by my future daughter arranged. I stepped in shit and threw my kicks, I never wore them again. I'm living carefree, ain't got a care in the world. I came with the man, but I'm here by myself. Cause my mind's at home, but my body's in the rave. I'd rather buy myself a cake that I can share with my girl. Chill out on the sofa as we box it. Watching episodes of Friends, I need the box set. They say I'm back, I tell them that I never lost it. Used to make them run and now I got them doing mosh pits. Keep it underground. I can't help how it felt. I just wanna shout, wanna sing loud. Makes it hard for me, and it takes a lot to fool her. And me, I'm cowardly, so maybe I just won't call her. Riley Ritchie, czyli tak naprawdę Jacob Anderson, jeden z aktorów występujących w serialu Gra o Tron, gra tam robaka szarego. Powiem szczerze, że to nagranie Keep It Simple uświadomiło mi, jak szybko zbliża się termin premiery ostatniej serii Gry o Tron, na który bardzo wiele osób czeka, i wiem, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia jest bardzo wielu fanów tego serialu. Pozdrawiamy pana Artura, który jedzie samochodem do Rzeszowa i nas słucha. Proszę bardzo bezpiecznie jechać, panie Arturze, i nie przekraczać prędkości 50 km na godzinę. Proszę państwa, roboty, które wkrótce przerosną nas inteligencją, coraz bardziej wymyślne aplikacje, które odpowiadają na nasze potrzeby i kreują nowe, wpływ internetu na demokrację czy samochody bez kierowców. To tylko część tematów wielkiej konferencji, o której więcej teraz Jan Niebudek. Web Summit, tak nazywa się to wydarzenie, na które zjeżdżają najważniejsi ludzie z branż związanych z nowymi technologiami z całego świata, już po raz kolejny odbyło się w Lizbonie i wygląda na to, że właściwy dla tego pięknego miasta melancholijny nastrój Saudade, opiewany przez poetów i artystów fadu, udzielił się też uczestnikom obrad, bo z etapu zachwytu nad technologią przeszliśmy najwyraźniej do debaty o jej ciemniejszych stronach, już przecież widocznych na świecie. Ale po kolei. W konferencji co roku biorą udział także przedstawiciele polskich branż, które najszybciej przyjmują innowacje. Mówi pierwszy z nich Michał Kazimierczak z agencji reklamowej Heart and Brain. Takim najważniejszym tematem, który też był tematem otwarcia, był ogólnie rzecz biorąc dostęp do sieci. I w tej chwili ten odsetek to jest około 50% całej populacji na Ziemi i on się zatrzymał. To, że coś, co powinno wyrównywać szanse i demokratyzować dostęp do informacji, nagle jest dostępem tylko połowy ludzi na świecie. To zresztą było dosyć takie silne przesłanie w ogóle twórcy internetu i człowieka, który wymyślił, pracując w CERN-ie kilkadziesiąt lat temu, sieć, czyli Tima Berners-Lee, który założył Web Foundation, która dba, żeby ten dostęp do sieci zdemokratyzować. A zatem dostęp do sieci jak dostęp do wody pitnej czy do edukacji. takim, myślę, bardzo ważnym tematem, który w różnych kontekstach był poruszany, to blockchain. A to już drugi z naszych rozmówców, Sebastian Bryks z tej samej agencji reklamowej. I jakie szanse oraz jaka rewolucja może przyjść razem z nim. Tak? Co to jest blockchain? To jest jakby, co nam może dać istnienie zdecentralizowanego rejestru wszystkich kontraktów i umów, od najbardziej banalnych, szczegółowych do poważnych kontraktów między firmami w jednym miejscu, gdzieś w chmurze. Aktualnie naszymi danymi zarządza kilka firm, tak? Między innymi Facebook, Google, a blockchain może być w przyszłości taką szansą, która pomoże nam zdecentralizować to, tak? Że będziemy mieli większy wpływ na zarządzanie naszymi danymi. Kryptowaluty są, myślę, w kontekście blockchaina najbardziej znane. Bitcoin, ale też inne waluty są niezależne od fizycznych instytucji, tylko po prostu poprzez tą sieć blockchainową w tej chmurze można łatwo wyliczać ich aktualną wartość i dokonywać transakcji. Zdecentralizowane bazy danych w chmurze to brzmi dobrze. Wszystko to dzieje się w czasach afery Cambridge Analytica czy innych skandali związanych z wykorzystywaniem naszych danych przez korporacje czy państwa. Zresztą państwa, a zwłaszcza jedno konkretne, umiało w ostatnich latach wykorzystać nowe technologie do realizacji swojej polityki. Fake news, ogólnie rzecz biorąc, tak zwane alternatywne fakty, to jest jeden z dużych tematów tej konferencji i pytanie, czy my jesteśmy w ogóle jakoś w stanie zatrzymać to zjawisko. No i nie dość, że oczywiście w kuluarach na pewno było wiele firm, wiele startupów, które pozyskiwały środki na walkę z fake newsami. Czy my jesteśmy w stanie stworzyć aplikacje, systemy kontroli treści? No i od razu pojawia się drugi temat z nim związany. To jest kwestia, czy to jest w ogóle możliwe, bo przecież każda jakby kontrola, która musi być oparta jednak o element ludzki i to jednak jest podatna na jakąś stronniczość. Mamy świat, który jest bardzo podzielony, no i stawia się pytania, czy my jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić. Ale Web Summit to nie tylko debaty nad ciemnymi i jasnymi stronami technologii, ale także wielki biznes, na przykład polegający na poszukiwaniu inwestorów. W 2011 roku partnera, który wyłożył duże pieniądze, uzyskał początkujący wówczas startup. Dziś najsłynniejsza na świecie aplikacja do zamawiania przewozów w miastach. Na koniec zatem, co było takim przebojem edycji tegorocznej? Samojeżdżące samochody. Patrząc na obecność szefów dużych koncernów motoryzacyjnych, widać, jak duży wpływ ten wynalazek będzie miał na przyszłość tej branży. A zatem zapinamy pasy i w drogę. Z uczestnikami tegorocznej edycji Web Summit rozmawiał Jan Niebudek. Jest 22 minuty po 11, a u nas jakby w kontrze do tego, co działo się na konferencji, piosenka z nowej płyty Sydneya Polaka, zatytułowanej 3, Więcej od złota. Proszę uważnie posłuchać tekstu. Żonami. Cały jego dwór w cieniu pawich piór lenił się na full pod baldachimami. Za murami poddani z tyrani do granic palili ogniska wieczorami, gotowali kuskus pod gwiazdami, popijali wodą i śpiewali tak. Więcej od złota, więcej od diamentów, warte jest to, to co masz w sercu. Warte jest to, to co masz w sercu. Warte jest to, to co masz w sercu. Więcej od złota, więcej od diamentów, warte jest to, to co masz w sercu. Warte jest to, co masz w sercu, warte jest to, to co masz w sercu. Król miał córkę młodą, co kusiła urodą. Chciał, żeby ona też została królową. Uczył ją wygody, uczył polityki, tajemniczał zmyki wojskowe i taktyki. Jednak piękna królewna miała inne plany. Za murami mieszkał jej ukochany. Kiedy dzień już zmieszkał i zamykali bramy, tajnym przejściem w murze wymykała się. Lada chwila ojciec męża mi ogłosi, cały dwór pogłoski na językach nosi. Gruby maharadża z sąsiedniego kraju ma być moim mężem do wzmocnienia pokoju. A gdy dzień ten nastał i zabrzmiały fanfary, nie pomogły płacze, błagania i czary. Król nieprzejednany decyzji na jotę, nie chciał nawet słyszeć sprzeciwu, a potem wyładował włosy starami za turę. Lecz ukochany córy już czekał za murem. Pod przebraniem nocą dosiedli wielbłąda, a gdy uciekali, zaśpiewali tak. Więcej od złota, więcej od diamentów, warte jest to, to co masz w sercu. Warte jest to, to co masz w sercu. Warte jest to, to co masz w sercu. Więcej od złota, więcej od diamentów, warte jest to, to co masz w sercu. Warte jest to, to co masz w sercu. Warte jest to, to co masz w sercu.

Na żywo, stąd właśnie. Wyznanie bardzo intymne, panie redaktorze, przed południem zwłaszcza. No ale szukałem w głowie, czy aby na pewno był ten pierwszy raz wcześniej, ale nie. To jest nasz pierwszy raz tutaj w studiu emisyjnym programu trzeciego M3. I korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, że, bo nie wiem, czy informowałeś słuchaczy, że sygnał, dżingiel nauki słuchania został oparty na pikaniu, czyli na alfabecie Morsa, i tam dosłownie jest wypikane są słowa nauka. W Morsie nie ma eł, więc jest słuchania. Mhm. Ale to pikanie to właśnie... Nie mówiłem o tym. To właśnie nauka słuchania. Ja dziś, drodzy państwo, z książką, z którą się nie rozstaję od czasu jej opublikowania w języku polskim w roku 2010. Tego nie da się tak po prostu wziąć i przeczytać jednym ciurkiem, bo jest zawarte w tej publikacji tyle myśli, tyle wspaniałych spostrzeżeń, że najzwyczajniej nawet nie warto. Od razu, tylko po troszku, żeby się zastanowić. I mimo iż minęło 8 lat od pierwszego polskiego wydania, no to można pożyczyć i w bibliotece, ale chyba też można nabyć ją w sieci. Ta pozycja cały czas jest aktualna. I wczoraj przed naszym dzisiejszym spotkaniem spotkałem się z osobą, która napisała wstęp do polskiego wydania. To jest Michał Libera, socjolog, który opatrzył właśnie wstępem tę piękną książkę. I właśnie z Michałem dziś państwu opowiemy o tym Tomisku. To jest zbiór tekstów na temat muzyki nowoczesnej. Mniej formalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że to jest trochę taka skrzynka z narzędziami do tego, co zrobić z tą muzyką, która się pojawiła na świecie przez ostatnie, powiedzmy, 100 lat. Jak jej słuchać, jak na nią reagować, na co zwracać uwagę, a może po prostu też jak wejść w świat kompozytorów, twórców muzyki i rozpoznać to, jak oni się kierowali w swoich drogach, ścieżkach dochodzenia do tego, jaką muzykę chcieli robić. Na grzbiecie książki słynne nazwiska, bo proszę sobie wyobrazić, że Umberto Eco, jest Steve Reich, jest Karlheinz Stockhausen, jest i Aphex Twin, pojawia się również i Luigi Russolo. No naprawdę wybitne umysły, przedstawiciele świata nauki, dziennikarze, kompozytorzy, producenci, socjolodzy, ale również i filozofowie. No z filozofów jest chyba przede wszystkim Jacques Attali, który jest nadal nieprzetłumaczony w Polsce. On jest właściwie ekonomistą, ale napisał taką znakomitą, być może jedną z najważniejszych książek na temat socjologii i filozofii muzyki w XX wieku, czyli książkę pod tytułem Noise, czyli szum albo hałas. Są teksty Michaela Nymana, który może też filozofem nie jest, jest kompozytorem, ale przez bardzo długi czas był krytykiem muzycznym i dziennikarzem. Ale mam wrażenie, że przede wszystkim jest trochę tak, że to ci kompozytorzy i twórcy muzyki trochę stają się filozofami w tych tekstach. Sięgają do bardzo różnych kontekstów, do bardzo różnych metafor, do bardzo różnych sposobów wyobrażania sobie tego, czym może być dźwięk, jak do niego podejść. Ale z drugiej strony to nie jest książka czysto spekulatywna, to nie jest rozważanie na temat jakichś meandrów myśli Platona. To jest bardzo silnie zakorzeniona książka w praktyce, w tym jak muzyka się tworzy i czym ona jest na co dzień. To nie są rozważania na temat ontologii, percepcji, ani nic takiego. Nie są to rozważania na temat percepcji, ale mam wrażenie, że niejednokrotnie pozwalają wejść słuchaczowi samemu w siebie. Są tam niby rzeczy oczywiste i stwierdzenia typu, że ucho w przeciwieństwie do oka nie posiada powieki, więc nie możemy go zamknąć. Ale mam wrażenie, że to jednak dotyka trochę psychoakustyki i daje możliwość zrozumienia tego, jak nasz mózg, jak my odbieramy muzykę po prostu. Na temat percepcji jest naturalnie bardzo dużo, ale miałem tylko na myśli to, że to nie są przefilozofowane argumentacje ciągnące się przez wiele, wiele stron. Oczywiście, to jest właściwie książka na temat percepcji, gdyby tak na nią spojrzeć. Myślę, że niemal każdy tekst dostarcza nam właśnie pewnych narzędzi do rozpoznania tego, w jaki sposób słuchamy, w jaki sposób nie słuchamy, kiedy przestajemy słuchać, w jaki sposób nasze nastawienie codzienne, nasza płeć, nasze pochodzenie, nasze preferencje muzyczne mają wpływ na to, w jaki sposób słuchamy na co dzień. Czy po publikacji tej książki zmieniło się twoje patrzenie, w cudzysłowie, na słuchanie? Czy coś zmieniło się w tobie? Czy ona w jakiś sposób ciebie odmieniła? No jeśli to jest pytanie prywatne do mnie, to mogę powiedzieć, że ta książka kompletnie postawiła mi świat do góry nogami i naprawdę zmieniła moje życie fundamentalnie, dlatego że ja jestem z wykształcenia socjologiem i myślałem o tym, że właściwie nie mogę się zajmować muzyką. Nie czytam nut, nie studiowałem muzykologii, więc właściwie jaką ja mam szansę powiedzieć cokolwiek sensownego na temat dźwięku i muzyki. A ta książka pokazała mi to, że wcale tego nie trzeba. To jest oczywiście bardzo ważna wiedza i to nie chodzi o podważanie jej istoty, natomiast chodzi również o to, że na muzykę można spojrzeć z bardzo wielu perspektyw i te perspektywy wcale nie muszą być całkowicie sprofesjonalizowane i nie trzeba ślęczeć w książkach przez 20 lat, żeby powiedzieć coś sensownego na temat Pendereckiego. I ostatnia rzecz, czy wyjaśnia, może nie na polu semantycznym, a na polu racjonalnym, różnicę między słuchaniem a słyszeniem? Z pewnością wyjaśnia, ale nie w sposób ostateczny. To znaczy myślę, że pokazuje, jak wiele sposobów i słuchania, i słyszenia mamy. To znaczy możemy słyszeć na tak wiele różnych sposobów. I zawsze lubię się w takich sytuacjach odwoływać do naszego tu i teraz, naszego tutaj, kiedy prowadzimy tą rozmowę i państwa, którzy teraz jej słuchają, na pewno ktokolwiek w tej chwili słucha tej audycji, słucha tych słów, słyszy nie tylko te słowa, nie tylko to, co go otacza, ale także pewnie pamięta o różnych dźwiękach, które go otaczały, które też wpływają na to, w jaki sposób słyszę teraz mój głos, kawiarkę, faks, cokolwiek tam w tle jeszcze pobrzmiało. Kultura dźwięku, teksty o muzyce nowoczesnej. Polecam serdecznie, proszę poszperać, pogrzebać albo po prostu wybrać się do biblioteki w starym, dobrym stylu i przeczytać chociażby drobny rozdział, a w tych rozdziałach naprawdę cudeńka, bo i o gramofonach, i muzyce eksperymentalnej, i elektronicznej, i porównanie minimal music do minimal techno. Bardzo ciekawe spostrzeżenia. Minimal techno zabrzmiało co najmniej groźnie. Ja tylko dodam, że już sprawdziłem na najpopularniejszym polskim serwisie aukcyjnym, że są zaledwie 3 książki do wylicytowania. Znaczy jedna do wylicytowania, 2 do kupienia. Opcja kup teraz. To znaczy została już chyba tylko jedna, bo już widzę, że kolega jeden kupił. Więc naprawdę książka rzadka i bardzo polecamy. Tak. Ja bym dodał jeszcze, Michał, do jedną taką uwagę, że często państwo zastanawiają się i pytają nas o to, w jaki sposób i czym kierujemy się, wybierając muzykę do naszych audycji radiowych. My jesteśmy tak samo ludźmi, takimi samymi jak państwo, jak nasi słuchacze. I czasami jest słońce, czasami jest deszcz. Czasami mamy dobry nastrój, czasami zły. Czasami się dobrze czujemy, czasami źle. I ta muzyka odzwierciedla nasze nastawienie do życia. To prawda. I to jest wszystko. Michał Margański, Nauka Słuchania. Pięknie dziękuję. Specjalnie dla siebie i dla naszych słuchaczy. Piękna coś, płyta. Tak, z piękna. Płyty winylowej. Będą i sample, i trąbka, i tradycja, wszystko. I historia, i nowoczesność, wszystko. Dokładnie. Miles Davis, Robert Glasper i Eryka Badu. Przepiękna płyta, którą prezentujemy Państwu już od jakiegoś czasu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona przygotowali dziś dla Państwa audycję do południa. Pięknie dziękujemy za uwagę. Proszę pozostać z nami na zakończenie jeszcze naszego spotkania muzycznie Spyro i Bullet. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Unerwienie. Drogi to krwiobieg copu. Splot połączeń pocztowych, telegraficznych i telefonicznych to jego unerwienie. Już dawno poczta przestała się trudnić wyłącznie przewozem korespondencji, wkraczając zasięgiem swego działania w dziedzinę handlu, transportu dóbr, pieniądza, podejmując czynności inkasa pieniędzy na obcy rachunek, protestu weksli itp. Podejmując coraz drobiazgowsze usługi.